شيت الحديث دوار وفي لفظ لمسلم الإمام عبد الغني المقدسيس مسلم ديتن دولش حديث حا يا مسلمة ديتن دول حديث أبو هريرة إشتردشنش إلير ألا دي أندو سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول سون خزيرة سندوت تغجوة دالي رق إن هيتم مارش الله خلتنا أولش تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء بسل بستگا خزلش يلسمني چوحا تن لامز يتر قوچ خلچ قاتشل تخريو تن لامز يتر قوچ خلچ متتگي قاتشل تخريو يا بسل بستگا خزلش تن لامز يتر قوچ خلچ متتگل تخريو بسل بستگ خزلش يلسمني چوح تن لامز يتر قوچ خلچ قاتشل تخريو ابو اكدو لامز یوت چخینه ها، لامز یتر رمیجینش ده ها، میچ متی قوچ، میچ قاتچالت یوت لامز، اتصال خزال آخریو، بوسلبستگه، یلسمنیه، بوسلبستگه، بوسلبستگه نه دالا لوریال قستنیال خزال، ات میجینش تا تون لوریال قستنیال خزالش، یشته تون لامز یتر قوچ خیلچی قاتچالت، ات متی گلت خریو، یلسمنیه چه؟ هر حدیث شیتال حدیث دوئل. حتی این دو هنوز ودیوش تل جینی تهدار السلام آل شد چه تو زربان تن تینو زرب تو هندو آقون تشی تل حدیث دوار قیه چو دقق دلچو جینش که ها هر حدیث حقل حلق دل دلچ حدیث تا تانی دال این دو هند علچو حقیره معنی تع دل دل هکشی نی حدیثو حقویه هکشی تل چویه حقل حلق دلچ ابو هریره سلیتن دلچ اتشین حدیث حدیو ترگه تع دل دل تعهم دل دل دلحق جيني دي حرشيطل الهوتين خلرنا إشتشا داقنا هوتين ديتنا هرى وي أقوق حديث بوغ هدو أقوق حديث معن هدو وي ألجي لامز ويتشخينا حا ميش قوش ميش متي قاتشل تخل لامز يتر حرس بلچخينا مثلا إب حرس قولن تي قاتشل تخل شخلشي أتصل خريو دالتون لوريو الخزلش بوجرشنا بوصل بزودشنا زودرشنا سرن مسرن آخر یال خزال شوش یال سمنی چه؟ اشش خز خیر بوش، این دغمش دریک خز دلش خیر بوش. دلخ قسطن قی سون خزن لوریال خزال لامز یوت شخن احتری لامز یتر قاچ خیلچ متی قاتچالت اتصالت خریوتری قسطن خیریال خزال. اخ لامز یوت شخن احیب حرز گول نل سودا خش خیقاچیچ لامز یوت شخلها و قل حلق وای مدیتر و قل حلق دلش حدیث عوام مدیتر. ات بوسل بستگه خزالله ات صوت خریو. اشت کوکش دوست درگه خیردو. هقل حلق دلچ حدیث خ خود دل حدیث دوهر. لامز یتر خلش یالا تن دزالله دوزیت اخشینی حدیث و تاتر. اق هق حدیث یو قحه بوسل بستگ خزالش الرگ یه ای باخورگ بوسل با ادم باخورگ دو. بوسل بستگ الچی ازه و امتحه بورستگ باخچو نالیلاشتو وشت ادم باخچو نالیلاشتو. تندیل قزعلو اشترگه بوسل ب ادم دو بوجری زودری باخو دو قزعلو اشترگ بوسل بستگ الچی بوسل ب ادم خزالشه یلسمنی چو حتن لامز یتر قاچ خلچی قاتچال تخریو الچی ای تنخ لو اشترگه زودایو بورستگ او اقلامز او چخل بالچرنه دایل کچتن دو دیکنش دوزای تخشینی حدیثو سو اشه بز بین خلر سیلح بین خلر دوزای تخشینی حدیثو لامز ایتر باقش خلچی لامز ایتر لامز درحم مدیس لامز درحم لامز دیش خلر حم دویس لامز ایتر لامز دویت نیق بو لامز ده چنویش دویس اقوط لامز چه بایل قاچر لامز لر دیش خلر لامز چوی لاتر دویس لامز ایتر چه اشت بایل قاچ خلچی لامز ایتر اشت تک دیتن خلچی از معندلش دویس اقوزح ارا لامز ایتر کتکیب دویچ دولود احر دول حدیث در چون دیل لامز ایتر کتکیب دوزویچ دول حدیث حقون چه حق حدیث چق دول حق جاینی دی احا دیتن دوت شقی سنت لارلوش دول همونش دول لامز ایتر واجب دول همونش شوی دیتر مسید تازه مسید حدیث اق سنت لارلوش دولو قی همونش دول لامز ایتره ها اقجینی تیح دلچ حدیش که حیخینا دیتیم دلچ مثلا تر نیق دلچ دو اشت دل سنت دلچ همونچ نیق دلچ دو مثلا لامز ایت وولو چخینا ها بسم الله قر بسم الله اله دولاری لامز ایتر اق کوگا کوگا بیلگشوقی خیقا چه ایتشه ات کوگ بیلگشنوقی کوگ بیلگشنوقی Elbiş küyük bir elbiş hakar işte yok attarı küyük bir elbiş. Küyük gaya kuva gaya bir elbiş yok iyi. Hika çeytir bilgıl hılayt. Akıllayamız din ve elç oldu. Ha doğdur mesela. İşte isen dolu sünnetçi hukuk adiyetin doğuş ol. Sünnetçi do piç hadiyiş ka. Dekne doğuş, diyetine doğuş. Üç hukuk atahiye kore. Bahnış masit tıkılmak. Onda açar jayn şa jim jayn do. Derrigi tanğul kakilatın diyetin dolu hadiyiş. Dütür duşa el iştiyazin jayında açar. İmam Abdülganiyse. Anlayatın boyutunuk. Kürtler luştu hadiş, o çuman kahlamız, yeteri ahlamız, dari isen dolu çuman çıkaha, kürtler luştu hadiş, ta şoğunige, halk astoşlerge, duk dolu hadiş, o huyuk yere İmam Bukharis'e muslima ditin hılırdu. Sündeyle, vuk vaj dolu hadiş, İmam Bukharis muslima ditini doğut çıkıltırlı, ya üç saat saat kürt dolu huma, Bukharlar luştulu hadiş, doğut çıkıltırlı, sündeyle, dağlayın hıltırlı üşü, o jeyni yukiyin. Da üç dozer, evaj dol sunna üç dozer ise fiqh düüç dol jeynçka ha yeter meandeşi dolça ha hıldiyiz. Fiqh elçi derigi lamız yeterdi. Her düğün da çak dallat düüç dol. İse fiqh jeynçka ha düüç iştirk. Yeti gah hıldiyiz ise yeki elsam hadiş düüç dol jeynir. Jeyni de hıldiyiz. Yeki elsam hadiş düüç dol çu jeyni de. Mesela buluğul maram. Olç dol jeyni de hasenne, ye uvaj dolçu tünahtar dolçu ki dolçu dakki jeyniş ki hasenne. Hukkah lamız yeter, kutke boğul çık dol, qida doğuş dol, dağ hul izdadu oluşu, tınu yer boğuş dol, jeyni yukaha, kerul dağ hul izdadu oluş, ər vahar, nişk vahar, tınu alarray boğuş da gerdi oy. İşt otsırtı, kerul dağ dutuk oğul deha dadu oluştur.